ini Sebenarnya adalah dari perkhidmatan. Tapi kalau aku beli itu punya yang lain, tadinya kita salam terlibat seperti contoh ini pula, ada yang kita salam kepada nama dari bersih, salam. Tapi kalau fasih pun disemak dan dias mampu siapkan kawan satu lagi tadi dia fasih fasih kembali dapat tadi dia tapi pada yang besar agama rasa ketika kita berjalan di atas sesuai dari kekuatan Islam. Yang terakhir dan terakhir karena negara apa yang terlihat di kepulauan Nabi Muhammad ibni Umar ibni Sa'id ibni Fasmun atau Allah kami hendak terakhir ini untuk kami ini betul Islam agama lagi jadi kami bercium kasih. Tapi dia terlihat mana al-baqa wa al-dawa wa al-ta'wil. Tapi kalau ni ujung atau maju terus, kalau siapa? Nah, ujung masih berlalu. Itu siapa dia? Terus. Sifat untuk pilih terlalu masih terlalu dan semua asal-asal bila-bila dia mengalami di beberapa tersir juga menunjukkan dengan dia mampu yang berbagian tidak apa ini yang menunjukkan asal-asalnya tidak asal-asal tidak atau tidak. Jadi, isolinah dengan pada kajian kuasa, isolah kesemuan ini sebenarnya. Kalau masih mengusungnya, kerohlah dengan masalah soal apa, mana kajian juga masalah dengan kontribusi. Tapi, riwayat untuk diversifikasi dengan kesemuannya, kajian juga masalah kontribusi. Ayuh maksurat dan maulid. Ayuh sesuatu. Waktu ini sama seperti orang yang berkenan maulid masih dia Allahumma anta salam. Allahumma anta salam. Anta salam. Wabihi salam. Salam kumana kumwa al-munazzah an kulli nafsin wa ilmin. Ibn Najib Anil Kasir kerana kita memerlukan biar dia mengucap الأمن والسلام في الجوار وأماننا سلام يقام ويقول السلام أنت السلام ويقول السلام سلام وما نقول به يعني يقول Subhanallah, verità si faceva sorgere e si accalpava su se di nuovo con l'opera di quasi tutti i giorni. Non mai potessi mantenere la mia vita, ma la mia vita è inacciata. E a dire, se non andate a mamma, alla prossima tranquillità, alla prossima parola di cuore. E la moglie di Signora, alla gente che c'è, alla tua. E c'è una sorella che la mamma ha una vita, la moglie di un cuore, un anno, un cuore, un uccidito lì, la zona che si manda la mamma, un vita. Dai, che cosa c'è da me? Mia moglie, Sassa, pochissimo per lei non ho trovato la te l'ha rilasciato qui. E mi siete mie, mia moglie, ora la sua madre che andava a me, che era la rilasciata, che era la rilasciata, che era la rilasciata, che era la rilasciata, che era la rilasciata, che era la να ξεχνάσω ότι θα κάνει τα καλαρίσια να βάλει για ο άνθρωπος για το σπίτι. Να πάω, αν μου φύγει ανέβαια το πρώτο το πιτσάκο και την ασύντα και τον παπάζω που αγαπώ η πάνω στο σπίτι. Πρέπει να έξω σπάνω από το σπίτι. Γιατί, αν είναι καθαρίτη, θα συνσώσει το σπίτι. Άρα, η φωτομήνηση είναι ακούνα είναι τα αγγλίδια και τα αγγλίδια της εγγλίδια. Άρα, ακούσα το τζόκο πάνω. Και ψήφι, η κοντήσω το παραδείγμα να τα αγγλά σαλασάλα σου κάνω μάς, κάνω μάς, κάνω μάς, κάνω μάς, κάνω μάς, κάνω μάς, κάνω μάς, κάνω μάς, κάνω μάς, capirei a sentire un bisogno di me, grazie a Sant'Anna, la famiglia, grazie a Sant'Anna, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia, la quello che mi vive questa venanza sì, ma lo sono detto male a portare a fare, insomma poi chi si tratta di un momento di parla con la passione la vita poi ma ne abbiamo trattare su niente trattare su niente a acqua meglio con questo. Dari dia boleh mengatakan nabi muda berfikir di dalam firman Yesus bahwa sesuatu itu aku bisa mengatakan bahasa bahwa mana ini ada fikirkan, bersyukurkan, wah pasti ada dia dunia kembali berburu tapi pagi ada di bayang dan kembali esok dari nabi Yesus. Ma fare un'anima, tanto il problema che c'è con un'altra, vuole farlo intervenire, e perché? L'anima di dire, cosa si critici, qua non è così tanto, perché cominciamo a dire che per me sono così, se è già di qualcuno, ma io penso di dire che non si dirà, qua da dare calza, e cominciamo con l'anima, quando è un uomo, e a lì, che già lo hai dato troppo in teore della mia disperità di dire che può rassunare sarei che un giovane sono la parenza poi parliamo nel mio stato a provarci provarci è su una Sunnah, apa yang bisa sendiri sunnah, sehingga sunnah ini ada banyak ini sunnah, sehingga punya bahan dari asal dan sebab sunnah adalah bahan yang asal dan sebab Al-Mu'adda jadi itu sisi sunnah, jika kita sunnah dan jadi ini maksud bahan jadi itu kuatnya asal dan sebab Al-Mu'adda kemana? Al-Mu'adda sekarang asal dan sebab Wahyukarlah wajib sunnah. Apa sahaja sahaja sunnah sih berbeza, apa sahaja sahaja berbeza malu. Dan mengakhiri sesuatu sesuatu dan yang lebih mengkuat sesuatu kuat dalam salat awal. Ini sih sekurangnya terjawab sekurangnya lebih. أما مسيح عشر وهي مذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إني أكرم يا أكرمني ما بعث سبيتهما نسبي سبيت سبيت وكتب عليه يا ابن عمر رضي الله سبحانه ابن عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حسبت ابن عمر سمعت حسبت الرسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا طيب حفظنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات من إفادة الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة قومي من إفادة الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة قومي ركعة بعد العشاء Raka Amin Bada Isyaf di Beji Raka Amin Tabla Tuhri Raka Amin Tabla Tuhri Nah, di Muriwaya di Nujaya Tabla Raka As Tabla Tuhri Dan ya, Raka Amin Tabla Tuhri Kenapa bisa Raka Amin Tabla Tuhri Tuhri Insyaallah Kita dikirakan Wahai cinta adalah kami pada Yahudi, kami untuk Yahudi, dan kami pada Yahudi kita besok. Nek, wahai cinta adalah kami, dan kami pada kami si berjiji di balik wajah. Kepada kami pada Yahudi, untuk sesuatu yang sulit. Ibadah itu penting sekali sebab dia pahami jodoh dan dalam sehari ibadah. Nah, jadi ini sesudah kesemak boleh saya mahu sesuatu ini ada sesuatu yang ibadah ini dalam proses saya ini. Nah, saya pahami. Jadi yang sesudah sesudah tahu dalam sehari ibadah. Dan ibu ibu pada akan semua itu langsung dibahas dengan misi. Sekali saya tak buat apa soal ini, bagaimana? Bahawa masih terus mengalami masih sedikit banyak soal ini, mesti jadi masalah kopi yang berbahaya untuk soal ini. Kita mahu yakin, nah, menyediakan mana soal ini, mana masih awal soal soal soal ini, baik. Walaupun kita juga ada Malaysia di sini, ada juga Malaysia, banyak soal ini nasib. Di mana? Alam mereka hanya imam bersunat sesuci, nak mereka beri kabar solat tak sesuci. Adi bukan mengadu. Adi itu ramah suci dan bintang dalam sesudah. Mereka hanya asyraf rakaat bintang mereka kumi, mereka hanya kabar kumi. Kami apa nama tu? Mungkin siapa tu? kitabu cha Al-Jami' li Ahkam Ahli Sunnah cha Sheikh Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah. Hapa amezitaja sunna ni dawati. Sikilizani kama tutakuwa na ziada kutamka arasa hiya daima almusalima ni sunna ya kudumu kutolelewa kutana na kuhifadhi na kuhisi sunna zinazofuata sunna kadhi rakaatani kabla dhuhuri wa rakaatani baadaha wa rakaatani baada maghrib wa rakaatani baada isha wa rakaatani baada fajr hadhihi ashru rakaat au ashru rakaati zinazofuata قومي وقربوا الله عن كل حسن. إذا صلى العصر إذا صلاة العصر صيام إذا صلاة العصر ليس لها سنة راتبة صلاة العصر هي سنة راتبة طيب وهو كذلك لكن لها سنة مطلقة لكن سيكو سنة مطلقة وهي داخلة في عموم قومه فَيَنْكُمِ أَلَانَيْهِ صَلَاةً فَإِنَّ كِلَا أَتَنْبِيهِ لِصَلَاةً لكن كِلَا أَتَنْبِيهِ لِصَلَاةً فَنَبِيهِ فَصَلَاةً وَإِنَّ سُنَّةً لِنَيْهِ فَعَدَى صَلَاةً لَأَذَانَ نَكَبْلَ إِمَانَ مَنْتُمِنْ أَحْرَكُنَا سُنَّةً فَيَنْكُمِ أَلَانَيْهِ أذانين يسمى أو أذانان يسمى كسوها أذانا وكينا إقامة يسقونا صلاة فبارك أن يحقق يبقى سيد مخالب السليم والصدق أن يمسوا صلى الله عليه وسلم فأي يسمى بين كل أذانين صلاة قد يكينا أذان إقامة الصلاة ومعنى هي أن نشد كما صلاة التي أذان إقامة العصر نعم فأنا صلاة بل إن كل رواية بين سنة وعلى كلام إني واسع به لكن مثلا كلام به به طيب طيب سأسمع على الكواتب على الكواتب القول الأول من أهل السنة أهل السنة عبد الله بن عمر وجاءت بشيء صحيح بتكلمها كوني حديثي يا عبد الله بن عمر وجاءت بشيء صحيح حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ولك يا عبد الله بن عمر والقول الثاني في المسألة أن السنة الرواتب اثنتا عشرة ركعة ثاني ni raka kubu nabi istinana ila mazabata ishihi kumari kwa kwa yuina yale ya kuzimu kwa kumari na liki akishita kwa mbiwa anha aras kwa kwa kizi ya kwa akisha kwa kwa kwa kwa kwa kwa kushukiri kasema kama na yu suka kwa kwa kwa kwa sada alikuwa kwa kwa sada la yada alikuwa kwa akisha alikuwa قبل الظهر الوعاد أربعة قبل الظهر ركعان من الضياء قومي قلت لنا هذا الجسكوم ركع ركعين ركعان لكن ما معناه الإنسان لا يدع كان النصوص لا يدع أربعة قبل الظهر الوعاد فدع مهمة فدع فدع قومي طيب وكذلك عنه Anda non solo per la giornata, ma per la sua Yesuji, Omar, amesema kuhusu sasa maswala ya tatu ya ashara ya tatu. Mwenye kusali katika kumi na mbili. Mimi na wewe ni faraji kwa Mungu. Sisi kwa sababu Bwana Allahu na kumpenda mtu jana. Sababu au bidia kutokuyo. Yupo pepo. Kwa hiyo ramina arba afuhi. Na kasikali ya tatu 12. Na kanda ni nini? Kanda فقال له فانا فيمكن توجيه وعلى هذا فالقول صحيح من في رايه قول يقول صحيح من الشيخ ناصر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله سبحانه وعلى هذا من في رايه القول صحيح ان الرواتب 12 ركعه kwa rawati ni kumina kumini kila kata kumina mini madala ya kumi tukisema kumina mini madala ya kumi zaidi zuko ni mwadaka nne mwadaka nne kabla kumi na kakanda ni mini madala ya chakunda ni sisi na kaka mimi kabla ya mambo ya baada ya mambo na kamili baada ya isha tutakwenda kumi na kamili baada ya isha tutakwenda kumi na mbili kesi ya kesi ya mwanzo kwa sababu kama alikuwa mwanzo na mtupa ishara hiyo kwa sababu ni kusali sana hizi za wakana kuna mimi hizi من غير فريضة تسقط الفرق بس بنا ما الله يقول في الجنة الله تقيم يريبا وعلي عليه وهو فتحا سعيد البخاري فريق سي مسلم الحديث النبوي بيمين بن عجام حديث النبوي بيمين نحكو بن عجام na pia katika sunna ya Mtume miyani ya kumatawa hivyo na sali ni jibu ya watatu kurasa ya mbili na sitini na kumaja ni hadithi wa kumoja ya mbili na kwe kumaja kumaja ya mbili na kwe kumaja ya mbili na kwe hapa tunapata kwamba mahali huko zaidi ni kwamba sura ni kwa wote ni raka 12 raka 12 shaba tuko nazo hizi na kwamba hapa tuna raka ya kufundisha katika kujitengeneza swali kwa sababu kuna bila kubwa na kila siku kuna swali la raka 12 hizi ni bwana kuna ni kwa vile hao tukakana na hasa bidala ya chini inaonyesha kwamba ibada ya swala ni ibada tukufu mno kama sunna ambayo tunasema ni ngai ni faridha tisaje ya kabla ni sisipo kwa sababu hapa ni kwa mambo kwa kwani huko na hadithi kwa sahihi kuthibitisha وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عليه التفسير شيء أن سيدنا الله تبارك وتعالى قال لي بشيء جوان وتوجد من بعد من كبير لزيد يكون في بشيء إلى مجمع فرعي مجمع فرعيشية وما كبير من بعد أقرب فرعيشية بس نيجو يجمع الله من كبير لزيد imezidi dunia kuna sahaba alikuwa mtume sana sana akamuuliza kuhusu ibada kwa Mungu akataja nguzo zote za Uislamu lakini hasa sana akaambiwa mtume sana sana sala tano tayari na akasema kwamba atasali sala tano bila sala imamana na sala ya Ramadhani atafunga sunna. accedono alle condizioni tecnologiche con quali sono i profili digitali. Qui la comunità si assume, a casa ma si sostituisce a serie di avvisi. Io posso passare la casa a mano. Cammino in cui, ma sì, la casa di cibo è tua madre, tua madre, e da quella parte sono io sono tutto fatti. Io sono tutto fatti, ma per una sola. Ma sì, mamma, la tua madre. C'è un sentimento di provare che riguarda la sua vita giù fino. Gamma sonna, travaggi, a base di arrivare con le mie istituzionali, e la cosa con un naso, chi ne si può dire che sai cosa posso fare la legge, ma sì, con le mie di un conto, ma se sono stata da fare, se ti tengo in casa, ma non passo a cucciolo, è a te, mi le vado a fare la legge, ma non ho fatto la cosa, e qui come ti ho fatto? يُحصل في هذه الصلوات المفروضة. يعني أنا بعد أو مرحبا أو فتكانا فتكانا الحصار التفاقي الحصار التفاقي وقلنا بين المليون من شمال المجزية والتفاق إذا يكون شوء أي فتكانا يعني أنا نتبيجي بالبهنية والتفاق تقوى تجسد كورتي وقلنا مليون في صحة وتقول لها التزمين تزمين بالناس وتزمين بالفاقي وتجدت مقوم في هذا أي التزمين بالناس وتزمين بالسنة ويصال السنة سنقوى جمع خلال أو خلال الصلوات المفروضة سنقوم يلي مقوم في المجال الصلاة فاقي بعد هذا السنة كان مصرح بجميع نصرحات نصرحات صرح سادي وعمله مجرد يوم جدا يرفع عنك التربيشة تبني وتبني عن مدى الله الصالح ويقصص هذا العام لراه تقبيس كبيسة نقصص كل العلم نقص كل نار الزين نقص كل نار الزين ويوم تبني وقت نقول لك كرسالي وانزيا سسميكي ولكن معنا فتيش وراء سنة الرواتب وزيادة سوق وراء الرجل ما قال لله عنه وقد جاء مزيرا غير من الرسل وجد يزداد فسنا ذيك يوسف ويجاني نتجاني سوجه نتجاني شهد سنة الرواتب للأمور ناسا طيب كنا سيسجد صوت أمور الرسل وعطاء الفتاكرين akan beri zat al-fajr. Apa sahaja ini kan masalah al-fajr. Hawa Syekh Hafizahullah ya Rahimahullah memecahkan bahwa rekan ini isi kuma aki ubahi rawaji. Bisa rekan ini ambasu jizu sisitifu sahihi. Bisa rawaji kami rekan kami kumina mili katika kuna mwezo na kana mili za kabla alfajiri ambazo ndio aki kwa wajibu ndio rakaa ambazo zimesisitizwa zaidi zimepotezwa zaidi baada ya Nabii sallallahu alaihi wasallam rakaa cha alfajiri rakaa cha alfajiri khairu min dunya wa akhirah rakaa mbili za alfajiri ni bora kuliko dunia na pepo. Tazama Sheikh I'm not going to be able to do it. Ajaran yang berkata, ajaran yang saya butuhkan. kwa sababu ya mimi ilikuwa roho iliyosha. Kwa nini? Ana hatari kwa kanchi kwa sababu kwa mimi baada ya jana nilifanya nilipodumu zilikuwa kwa dunia safi na dunia kama wako. Kwa hiyo jinsi wadarimu na kutimia ana Yesu salamana baada ya Abu Hawa wa Sawa. Dalili hii ipo kwa mtumishi wa salamana kwa asiye na kama mtajiri akiwa msafiri asiye na akiwa kasi kwa sababu baada ya Yesu. Yaani kusema hapo na kwa sababu ni sababu kwa baba ya hawa na kwa sababu kwa maana kwa akiwa mtajiri kwa maana msafiri na kusafiri ndani ya kampuni za mjini alikuwa mwenye asiachi. Kwa hiyo kama unataka kufanikiwa, basi hakikisha unaifuata sunna hii kwa sunna na kufuata kuweza kuomba mwenye hapo. Tumaliza kuhusu masuala kwa mfasaha ya kuhusiana na sifa za sala pamoja na suna mpaka wa wakati. Kwa hiyo tunaingia katika mlango wa sujud as-sahwi wa tilawati wa shukr. Na tayeb babu sujud as-sahwi lahu wa sita yatamu wa tilawa na sijida ya soko wakati wa soko nani wa shukri na sijida ya shukri wakati wa kupata neema. Kwa kuwa shukuru sujud ya sahwi ni shukuru imeshabihishwa, imeshabihishwa maanake ni jambo ambalo ni sheria. Idha zada insanu fi salati, fi salati pale ambapo mtu anataka kuzidisha katika swala ya Qur'an, kuzidisha huko au sujudi au kuzidisha sujudi au kiyama au kuzidisha msimamo au kuhudumu au kuzidisha kitabu sawa katika hali ya sahaba. Kwa maana inapokuwa mtu kuzidisha katika swala yake rukuu au kuzidisha sujudi au kuzidisha msimamo au kuzidisha kitabu kwa kusahau, basi alipaswa kuelekea ndani. Kuna maelezo kidogo. Kwa hiyo hii ni ziada, hata swali pale ambapo watu wakazidisha ndani ya sujudu pale ambapo kazidisha ziada, tukisema ziada lakini inakuwa ala juu ya tamani ya swala ukamilifu wa sala. Kwa hiyo sala ni kwa kiasi na sala ili kuzifanya tano au sala ni kwa na kuna shida sala ya kuona kwa kaka ile ya kuwa mimi au si ya mimi lakini ni kusisha sija sikawa kwa tatu au kia nasimama ile mara mbili hapo mmoja kama mimi ana kupewa kosei yote haya yanafanya sana bwana yafanya huko kwa msahara wewe ni siana au na sana sana au kwa kuza kitu inanikaa katika uso kwa kuza kitu kwa uso ni chini ataendeza uso kile sasa hivi ya chini ataleta kile kuzo kwanza kisha waisi yulu na atasafiru kusikia usawa uliyo ni kuisoma ziada. Hakusema kuwa ataleta kuzo kile, amesema atasafiru kusikia usawa tayari kamilifu kumatikana ni kumana hili ziada kani wakati wako kani. Ya, makurat. Apa maksudnya bila berkurang? Pesemulatannya dari berkurang yang berjata kekuan, kesulitan, kegiatan, kekuatan dari itu berkurang sudah berkurang mungkin bahwa Yesus itu di usul sama buku di usul memang sujud di usul dia berkejar tapi tidak mungkin di usul sama tak boleh mudah kita dia di usul kalau buku di sini masalah kau nak sesuai dengan berkurang dari nama harga anak itu sendiri sudah usul buku yang terjawab dari dia berkurang dari usul usul sebagai berkurang sujud dan berkurang dua dia dia jadi berkurang yang bersahabat si yang tinggi ada ini dalam usul itu apa yang banyak jadi mana ada ini dalam usul itu insyaallah sejuru insyaallah sejuru apa cara kawan akibat membuat akibat di sana di sarwan apa karena syarat wajib dan tidak wajib wasana atau sahara atau syarat atau ziyadah atau kusani atau kawan syarat dan juga kusini syarat atau kusani apa kuna mengumawili itu menentasuk di bahan kusuri nah Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah oleh tafsir itu bagi sekadar fathanah al-Rusul sidra jusah sidra jusah kemudian dia bersyaf kubitra khab nariya di kutuwa sekadar cukup dan lagi tafsir dan cakap tafsir sebagai nah kita mencapa al-jabi' al-ahkam fiqh sunnah dan ya hukum yang menjadi seorang wujud hukum yang menjadi sebutan wa muktasad di mufaham sehingga sunnah wajib untuk kita kepada kembara konfusion lagi hadis berdiri wakati kutuk kuwa umimungusan kwa kumpunguza baada ya kusali ya tatu kwa kusali ya mambi kusali ya kaa kwa bibi umetoa sala ukakumbuka kwa muda mfupi basi utarudi na kusali ya kaa iwaki sawa kaa iwaki kwa salamu subuhi usiji na tusahwi na kutoa sala tena mtasa ziada na tusahwi kuzidisha na kumuza usiji na tusahwi na mtu ambaye ya sadaa kuzidisha na kumuza yaani swala ilikuwa ni rakaa nne umeswali rakaa tatu ukakumbuka baada ya kutoa salamu utaingia rakaa ya nne halafu utatoa salamu kisha utasujudu sijda ya sahwi na kutoa salamu yaani hiyo ni kwa nini kuna nini makrufu sawa la umekumbuka ndani ya sala kwamba umeni kuanza rakaa ya pili au ya tatu tuseme basi wana kamoja unaendelea na rakaa yako ambayo ya tatu pengine kwa wakati lakini ya mwisho kuanza wana rakaa ya tatu ya tatu umekumbuka kweli ni ya tatu basi sana pale pale unaendelea na rakaa yako ya tatu sababu ya tatu sio kitabu Sekarang ini, mana? Mana ini? Berapa? Jadi mana? Ia musuh bagi dia. Ia tidak ingin agar musuh-musuh sekarang dikuat atau dikuat-kuat. lakini ukikuta dawa imeshika sita, umesemaje? Sio kumi, kulala saba, tarudi ulete kumi na ulete hitilafu, kisha ulete sita. Kama vile unafahamu katika kiovu, umeacha kiungo tayari, kiungo kile halafu vinakufuatia. Kwa hiyo huu ni utaratibu katika mapungufu. Umeshatoa salamu, umeshatoa salamu, muda wa toka kusali mpaka muda uliokumbushwa pengine au ulikumbuka, si kipindi kirefu ya sadaka mbili tatu, basi nitarudi na kukamilisha nguzo ile na wadhaa ile. Tayari kisha unatoa salamu, unatoa salamu kwamba umekamilisha swala, alafu baada ya hapo utasubiri siku ya mwili za msahau mfano, alafu unatoa salamu. Kwa hiyo tunapata salamu gani hapa? Salamu mbili. Ya kwanza ya kukamilisha ni swala, nakusudia mbili kwa maana salamu mbili, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kwanza ni kukamilisha swala, na ya pili baada ya kuwa baada ya kusubiri sita tu, assalamu. Hii ni kwa wale gani? Kwa mapungufu kuliongoza ilikuosani mimi na nikuwakuza baada ya kukumbuka ukelelele kuchukua kauzo na kusikilizia sana swali. Pia na ziada swala ilikuwa ni rakaa nne, wewe umeswali tano, umeswali tano ukakumbuka, basi hutorejea tena kuswali, badala yake utatoa salamu kisha utasujudu sita kuswali alafu utatoa salamu. Kwa hiyo hii ni ziada na nuksani. Kama ziada na nuksani, utaleta salamu baada ya kuleta sita kusali, baada ya kutoa salamu alafu utatoa salamu hii baada ya sita kusali. Baada ya hapo utasoma na kuelewa kutumia. Halafu ya pili ni kuacha jambo la wajibu, jambo la wajibu, jambo la wajibu kama tahiya. Tahiya yani tashahudu awwal, umeacha kusahau. Hapa ndio unaleta sita tusahau, unaleta sita tusahau, wala umeacha tashahudu, unaleta sita tusahau kabla ya salamu, kabla ya salamu. Umeacha tashahudu awwal mathalan, kwa maana jambo la wajibu isikuhusu ulimama. Hapa utaleta sita tusalimu baada ya kabla ya kutoa salamu, kama mtu tumezoea kutumia nishati kwamba sita tusalimu umetoa kabla ya salamu. Kwa hiyo umeacha jambo la wajibu, utaleta sita tusalimu kabla ya salamu, lakini pale ambapo umekuwa na shaka siku ya swali mbili au tatu, una shaka, una shaka ya kwamba ni swali mbili au tatu, unachopaswa kufanya kwanza kuitupa shaka yako na kujenga kwenye yakini. Shaka ilikuwa ni mbili au mbili hivi, arudi katika kufikiri mbili ndio ya mbili, sawa. Kwa hiyo shida ya tatu ile utaitupa, tayari utajisikia kwamba uko na raha yako ya mbili. Kwa hiyo hapo sasa utakuja kusujudu sijda tusahwi kabla ya salamu. Kama uko kwenye ya tatu, kama uko kwenye ya tatu, umeshinda shetani. Kama uko kwenye rakaa ya pili umemshinda shetani, na kama ulikuwa ni ya tatu kwa maana umeongeza, basi utakuwa na kiongozi chako kwa maana ya kama ndio kwa kwenye rakaa. Sasa tutazame maneno ya Mtume sana tukija kwenye siara hadithi imesimuliwa na Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam salla dhuhra khamsan, aliswali swala ya dhuhri rakaatan khamsan. Faqila lahu azida fi sala, je umezidisha katika sala? Ndio sasa mwanakasemaka kuna nini? Kwa hiyo maana kwa nini umezidisha swala hii? قال فقال صليت خمسا ومصلي اربعه خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم فسجد سجدتين فسجد سجدتين بعدما سلم بعد فعله بعد يقطع السلام. وفي روايه كتب روايه فسلم على شيخه akaigeuza miguu yake wastakbala alqiblatan, na akaelekea kibla. Fasajada sajdatayn, akasujudu sijda mbili. Thumma sallama, kisha akatoa salamu. Tazama ya kwanza sema fasajada sajdatayn baada ma sallama, kasujudu sijda mbili baada ya kutoa salamu. Kwa maana akatoa salamu ndio ukamilifu wa swala, kisha ndo akasujudu sijda mbili. Na hii ya pili inasema fathanna alayhi wastaghfara alqibla fasajada sajdatayn thumma salama, baada ya sijda mbili za sijda tusalimu alayhi natoa salamu. Nafahamika? Tayeb, hadithi rawahu jamaa, hapa katoa namba za hadithi takhrij za hadithi Imam Ahmad bin Abdul Rahman, Bukhari rahimahullah jami'an, hadithi nambari 1226, Muslim 1572, Abu Daud 1119, Tirmidhi 592, Anasai 1255, Maja 1255. Kwa muhimu nasema rawahu jamaa, maana hii katika vitabu vya hadithi kutoka kuingia kutokosa kulikuta swala hili katika vitabu vya hadithi kutoka Musnad al-Muhammad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidhi, Sunan Tirmidhi na Sunan Nasai pamoja na Sunan Ibn Majah. Zote hizo tutakuta masala haya yanayozungumzwa na hadithi hiyo imo ndani yake. Bali hii ilikuwa ni upande wa nini wa ziada fanane. Bali tuende kwenye nuksan, kwenye mapungufu. Imesikiliza يسمعون حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر، وبعد كل صلى الله عليه وسلم أن يصليش صلاة الظهر أو صلاة العصر، فسلم من ركعتين. أكثر السلام كتاب ركعتي أبي من المصلي ركعتين ويجتاك وشاك وشاك وشاك وشاك وشاك imefanya nia ya mwisho tayari haya kayafanya sabaane thumma kharaja sar'an la fa kharaja sar'an min abwabi al-masjid. Akatoka kali hapa Allahu a'lam, wakatoka wale wenye haraka, wakatoka wale wenye haraka wao mbali yetu, akishatoa salamu kutaisha kupitia mlangoni, wakawa nasema ya Mungu na kusu na tisa hali swali mfanyi nikupuzwa leo. Wakawa na Yusuf sallallahu alayhi wasallam la khashyat al-masjid au khashyat al-masjid, akasema Mungu sallallahu alayhi wasallam kwenye nguzo ya msikiti au mti msikiti kashika nguzo, fataka alaiha, akaingia nguzo ile kana hukadwan, kama kwamba ameadhibika. Fakama rajulu, na yule huyu akaja na kuwarai na kitafsiriwa ni kwa nani, akijua dhulia lake tu dhulia lake sikana kwa mkono mrefu, yani imekutakiwa mshauri ya jina la kwa hiyo akataka dhulia lake kila shaka. Sasa tunaomba dhulia lake na tunaomba dhulia lake ni kuno mimi ndani ya tani yangu kwa na kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Sasa huyu fadhala fadhala akasema ya Rasulullah, ana sita kumkesha ni sala ye ni sala au sala ni kufa? Fadhala ni sala na nasa na kufa si sala wala ni kufa sala. Hii ni hali yake ya binadamu. Kwa hiyo yeye mshu sala alihisi kwa sala kama lakini kuleleza anasikia mafunzo ya Kiislamu kumsahau au kumkumbuka Mtume akamjibu la ansa wala mfusa sikusahau wala sahau fakala mahu imekuwa anasema bali anasita bali kumsahau la Rasulullah fakala Nabii sallallahu alaihi wasallam akiwa ambao na Allah wale baba fakala ni sasa ahaka ma yakulu ahaka ma yakulu ye ni haki ya ile alisema wale kama ma yakulu haka alisema ni haki ahaka ma yakulu ye ni haki ya alisema ni kweli haya kasema kuliele qalu na'am asara asmani. Ndiyo, ni kweli watakadama na Nabii sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam alabia min salatihi na masalihi mchumbani katika sala yake, kwa maana masali yanadau na makambili thumma salama, kisha akatoa salamu thumma sajada sajdatayn, kisha akasujudu sijda mbili thumma salama, kisha akatoa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa hiyo tumepata picha kwamba unapozidisha au kupunguza, basi sija kusahau inatakiwa tolewe baada ya salamu, kisha ile mazungumzo sija kusahau, kisha toa salamu pia. Nadhani haya tufahamia kusudi mama ile ya mkufu ya nini au kuna shaka, ili tumeshaona kwamba ukiwa na shaka au niachawake hapo utaelekea Mungu sana na salama, vile vile kesi ziko vibaya na hali zao zimeshiriki katika siha au niasu weza kumpokea kana anaunga na misi tushie hapo. Ni nazungumza na sisi. Wao wasikubali mimi kutokana na kwa mtu sio sasa mwakwacha. Sio. Mwakwacha sio. Sio. Na kwa kwa hapo sio kwa kwa kwa kusudia basi kwa hili mali sababu na suna makazumi ya kwa uyacha mefama kwa suwa hiyo kukalita kwa lumanyi na wamekwanda kwenye mtazamo kwa hiyo haidhibiti mtusa za kuhamala na shangu mpango hakuwa hivyo uyaja na shangu mpango isipokuwa kwa usalama hili nani ni mwadilika kwenye kuhani na si nguzo kwa kuwa alimuyaja na kuwaja lala mpango na shangu mpango hakuyaja tena ni shangu hili nani ni mwadilika kwa si nguzo baada yake alifasikia tu asali wakati alikuwa anaacha ya kusoma baraka anaweza kama kisha wasiku sio sawa hapo kwa mazi ya shari wao wakaenda kutazama kwa baba kwa kuwa siku nzuri itakuwa nini sunna lakini sunna yake sunna mukakada ili sisitizo kwamba kwa mtu sasa kwa nani wasalamu بس يا نعم نعم زيادة نعم نزيدش نعم فموسى كل ما تقول نزيدش نزيد نزيد نزيد نزيد نزيد نزيد sida itakuwa na salama kwa kazidisha au kapunguza. Sida inaonekana na kutoka kaacha wani makaacha wani au kaacha au kawa na shaka imekamilisha au kupunguza. Nare hapa analesikia tusali kabla salama. Sasa wani kwenye swala ya wani ishi au hata mjambo ya wani ya tasbih tusali likiwa na wani au kama na shaka ni swali mbili kwa uchafu ataliingia shaka ya mbili kwenye yakini kwa kwenye mbili alafu atalia sita tusali mwisho wa sala yake kabla sala. Katika darasa hili kulikuwa na swali ambalo liliulizwa kuhusu swala ambayo swala tunayosoma sana ile yenye riwaya fil alamin. Imekuwa kwamba kuna riwaya ambayo imekuja katika swala katika hadithi za Mtume Muhammad SAW zilizokuja sita takriban, iko moja ambayo inasema fil alamin. Nitasema kwa haraka kwa sababu mmoja shukrani. Halafu tutazame maneno aliyosema Sheikh Basmuh kama mama au kafuka umma katika kusherehesha riwaya zilizokuja ni sita takriban, lakini mmoja kati ya hizo riwaya ya nne nasema Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyyi ummi wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب رواية أول سيقول الله صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم في المجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحسب وهكذا كان يدعو به وبنفسه. الإمام يوسف صلى الله عليه وسلم وليه يدعو به. لكن من الشيخ الكتاب فإذا نستطيع الشيخ بس مؤمن كتفرد يعني أحسب وأعلم أن النوع الأول kwamba hii aina ya kwanza ni kisia salat ala nabi katika miungu ya sala ya Mtume SAW. Wakadha nawa rabia, vile vile aina ya nne huwa ma allamahu rasulullah, ndio ambayo ikaifundisha Mtume SAW na ashabahu lama sa'aluhu, pale ambapo masahaba walipomuuliza an kaifia salati ala nabi juu ya namna ya kusalia. Kwa hiyo aina ya kwanza ni ile ambayo tumesoma na pili, na aina ya kwanza ni ile ambayo tumezungumza kwanza baada ya kufika hapa. Kwa sababu Anak-anak al-awwal yang kuasa Mesir di surat Al-Anam wa kala ta'arana wa ma'adama Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai Fudisha wa Fudisha Sa'ar dan masalah ma'kifiyah di surat Al-Anam wa kala istadam dan menjarakan pada mana'a afdol kifiyah awi suratina al-alika yang berjuruh dari kira kita kebahagiaan juta'ina untuk kuapura sayang di surat Al-Anam dianamu kira-kira ulangi sebab dia susah awis berpawasan ini sahabat dia wakil dari semua ujian biaya yang ini dan masyarakat berpahala di semua tujuh buah ini cukup saja dan dua orang saya ini oleh sama sobat dan nawawi nah bagi aku imam nawawi kecilian ku kecilian usai ini في الرمضة في الرمضة أنه من حافة من صليان على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لو من صلاة ومن تنصلي من جنس الصلاة وكيف يلي وقوع سيدي بس ما بكين لو حافة من صليان على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لم يبقوا إلا من جنة Aku faham yang menerima disukur kepada yang disukur apa sahaja sesuatu. Tetapi bersamaan, mari saya kuasa. Allah Taala ada di dalam kisah Amerika, Amerika Indonesia, Syarikat Semua Negeri, Zimbabwe, Cakrawala, apa sahaja cemusi. Salat tuan yang lebih penting adalah salat kepada yang lebih aman, sesuatu yang sesuatu. Allah Taala turut kepada Rasul. Pasti Ayo kita lihat. Kita sambung bahasa yang sepanjang bahasa Melayu.